Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 26 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Zaułka w kominie, gdy poezja ci odfrunie, nie powierzaj się fortunie. Ona kołem się nie toczy, ona kołem na amen cię złamie. Ta poezja jest męcząca z piedestału, ciało strąca i pomału przeciwstawia ducha ciału. Ale kiedy ciało słabnie, to poezja ma tę moc, by ciało przenieść jak złudzenie poprzez noc. Gdy poezja ci odleci tam, gdzie jeszcze są poeci, bardzo mało będzie miało twoje ciało. Ci przejdzie, słońce zajdzie, nim zejdzie. Za jej brak zapłacisz drogą, na ten brak nie stać nikogo. Nim poezja cię odumrze, stań na chwilę i zrozum, że choć poezja jest męcząca z piedestału, ciało strąca i pomału przeciwstawia ducha ciału. Ale kiedy ciało słabnie, to poezja ma tę moc, by ciało przenieść jak złudzenie poprzez noc. Choć poezja jest męcząca z piedestału, ciało strąca i pomału przeciwstawia ducha ciału. Nim poezja cię odumrze, stań na chwilę i zrozum, że o poezję trzeba dbać. Gdy poezja ci odleci tam, gdzie jeszcze są poeci, bardzo mało będzie miało twoje. Ja wiem, jedno z drugim to tak co innego wstać, a co innego się obudzić. No bo ciało niby, a no właśnie, a to drugie to chyba jeszcze. Chociaż poniedziałek, 26 czerwca przed nami. Dzień dobry Państwu, witamy w 177 dniu tego roku. Słońce obudziło się, ach, tak troszeczkę naciągając, prawie godzinę temu. Zajdzie chwilkę po 21. No a dzień w sumie oczywiście jeden z najdłuższych w roku, choć już krótszy od tego najdłuższego, potrwa prawie 17. Imieniny Jeremiego, Pawła i Rudolfa, jednego z tych wybitnych Polaków, choć swoją karierę rozwijającego w Stanach Zjednoczonych, Rudolfa właśnie wspominaliśmy w kalendarzu i do kalendarza muzycznego jeszcze będziemy zaglądać za niecałe pół godziny. Składamy najlepsze życzenia i solenizantom, i jubilatom. Obecności tego życzymy. Życzymy także sobie. No i teraz ma nam coś do zagrania i do zaśpiewania właśnie o tejże obecności. Poniedziałek, 26 czerwca, 5 po 5. Dzień dobry Państwu. Jest, jest. Jest pan synaptyk z najświeższą prognozą pogody. Co tam pan wymyśla? Nad Skandynawii chłodniejszy front atmosferyczny z północy na południowy wschód. No i zresztą to będzie miało swój wyraz w wartości temperatur. Dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. W południowej części kraju możliwe burze, ale po południu miejscami możliwe rozpogodzenie. No to się rozpogadza, bo jak w środę, w czwartek ma być prawie w całym kraju powyżej 30 stopni, no to z czegoś ta temperatura musi wzrosnąć. Wiatr zachodni umiarkowany na wybrzeżu dość silny, w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, choć niskie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No a na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem gorąco pozdrawiamy wszystkich wypoczywających, 19-20 stopni, no nie za dużo. Temperatura powietrza w najcieplejszym momencie dnia, w centralnej części kraju 22 stopnie, po drodze jeszcze 24 na Dolnym Śląsku oraz na Lubelszczyźnie, a najwyższa temperatura lokalnie na Podkarpaciu do 27. Życzeń porannych. Gorąco pozdrawia i wpisuje się na listę obecności w ten poniedziałkowy ranek. Gorąco pozdrawia pani Natalia z Oslo. Pięknie dziękujemy za poranny sygnał o budzności. 13 minut po godzinie 5. Z tego, co dziś przed nami, z samego rana w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości rozpocznie się pierwsza rozprawa Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskich. Szefowie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej podpiszą dziś porozumienie o współpracy. Ma ono przyczynić przyczynić się do upowszechnienia rzetelnej wiedzy o najnowszej historii Polski poza granicami kraju. Dziś poznamy dane GUS o bezrobociu w maju. Z szacunków resortu pracy i rodziny wynika, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wzrosła o 7,5% i była niższa niż w kwietniu o 0,2 punktu procentowego. Dodajmy, że eksperci są zdania, iż dodatkowym paliwem dla spadku bezrobocia będzie teraz okres prac wakacyjnych. Z zagranicy unijni ministrowie do spraw energii omówią dziś w Luksemburgu wytyczne do negocjacji Unii z Rosją w sprawie budowy drugiej magistrali gazociągu północnego. W Kijowie rozpocznie się dziś proces byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Przypomnijmy, jest on oskarżony o zdradę stanu. Kryzys migracyjny będzie z kolei jednym z głównych tematów rozpoczynającej się w Strasburgu plenarnej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a uczestniczą w niej parlamentarzyści z 46 państw członkowskich. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosi dziś szczegółowe propozycje dotyczące zagwarantowania praw Europejczyków, w tym Polaków, na wyspach po Brexicie. Ogólne założenia planu, które premier Theresa May przedstawiła na unijnym szczycie w ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, zostały przyjęte przez europejskich przywódców z dużym sceptycyzmem. Amerykański Sąd Najwyższy zajmie się dziś apelacją w sprawie dekretu migracyjnego Donalda Trumpa, a chodzi o rozporządzenie czasowo ograniczające program uchodźców i przyjazdy do Stanów Zjednoczonych z niektórych krajów muzułmańskich. Dekret został wcześniej zakwestionowany przez sądy niższej instancji. Dziś 26 czerwca, dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. To okazja do przypomnienia, by rozpoznać uzależnienie, zwrócić się o pomoc. Według szacunków ONZ co roku na świecie po nielegalne narkotyki sięga prawie 250 milionów ludzi. Co dziesiąta osoba jest uzależniona. Ten Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ obchodzony jest od 30 lat, od 1987 roku. Więcej w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Teraz kwadrans po piątej. Przestaje się trząść. Uragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki bomb. Wiesz, nie odruszam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos, jak echo tłuczone. Bezradnie, jak dziecko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampanę, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Rzucam kości, czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Boję w ustach to, co chcę powiedzieć, gdy zobaczę z bliska twoją. Światło czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. 18 minut po godzinie 5. Także też z dzisiejszej prasy w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą dziś w dzienniku, o tym, że z najnowszych ogólnoeuropejskich danych wynika, że Czechy i Słowacja są wręcz zalewane metamfetaminą z nad Wisły. Produkują ją i domorośli chemicy, i zorganizowane grupy przestępcze. O tym, że metamfetamina z Polski zalewa Czechy i Słowację, dziś w dzienniku. Z Rzeczpospolitej o tym, że o zmowę przy przetargu na obsługę polskiej prezydencji w Unii Europejskiej prokuratura oskarża 15 osób. Jak informuje Rzeczpospolita, śledczy zamierzają rozliczyć osoby zaangażowane w ustawienie kompleksowej obsługi spotkań i konferencji podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Do sądu wystosowano już akt oskarżenia przeciwko 15 osobom, które prawdopodobnie zawiązały przestępcze porozumienie właśnie w tej sprawie. Wielka ustawka idzie do sądu, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze puls biznesu, dwa krótkie tematy. Po pierwsze o tym, że spółkom małych, średnich przedsiębiorstw działających w pojedynkę trudniej rywalizować o klienta. Patentem na sukces może okazać się działanie w grupie. Współpracującym ze sobą firmom łatwiej kreować rozwiązania dopasowane do potrzeb większej grupy odbiorców i budować przewagę konkurencyjną na rynku. Szczególnie cenna może okazać się kooperacja przedstawicieli biznesu, nauki i administracji, która wpływa na rozwój regionów. O tym puls biznesu, o tym także, że sejmik najpierw obiecał firmom odbierającym odpady komunalne możliwości działania, a potem się z tego wycofał. Biznes sugeruje bój o odszkodowania. Nowy mazowiecki wojewódzki plan gospodarki odpadami, który jeszcze nie obowiązuje, ogranicza moce przerobowe niemal wszystkich zakładów, do których trafiają zmieszane odpady komunalne. Jedynie spalarnie będą mogły być rozbudowywane lub budowane. Niektóre spółki przystąpiły do przetargów i kosztownych działań na podstawie poprzedniego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w którym były zgłoszone do uzyskania statusu regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Jest on konieczny do prowadzenia takiej działalności. A w nowym planie niektóre spółki nie zostały uwzględnione. Mazowsze namieszało w śmieciach, o tym także puls biznesu. To na razie tyle z prasy. Na pierwsze strony gazet będziemy zaglądać w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Tymczasem na budziku 20 po 5. Perfekt. Jak leci, bo ty kochasz te rzeczy, a też bez skrupułów. lecz został mi ściany. Przytrzymam się muru, gdy będę pijany. I wiesz! Jak zwykle perfekcyjnie, 24 minuty po piątej, zaglądamy do kalendarza. Przypominamy sobie niektóre wydarzenia także te z historii muzyki, ale po kolei. 121 lat temu w Nowym Orleanie otwarto pierwsze stałe kino. Przypomnijmy, w Polsce pierwsze kino otwarto w Łodzi już w 1899 roku. 54 lata temu do Berlina Zachodniego przybył prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy. Była to jego pierwsza wizyta po tym, jak został zbudowany mur berliński. Amerykański prezydent wyraził swoją solidarność z mieszkańcami podzielonego miasta, a do historii przeszły jego słowa wypowiedziane po niemiecku: jestem Berlińczykiem. Słowa te wypowiedział tego dnia amerykański prezydent, zostały entuzjastycznie przyjęte nie tylko przez Niemców, ale przez cały świat. To było 54 lata temu. W 1966 roku w Warszawie zakończyły się uroczystości milenijne zorganizowane z okazji tysiąclecia państwa polskiego. 43 lata temu w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy sprzedano towar oznaczony kodem kreskowym, forma automatycznej identyfikacji towaru i jego ceny. Pierwszy raz oznaczony kodem kreskowym towar przeszedł przez kasę w domu towarowym Merch Troy w stanie Ohio, a towarem była popularna guma do rzucia. Kod kreskowy kończy 43 lata. 31 lat temu w programie pierwszym Telewizji Polskiej rozpoczęto emisję nowego wówczas programu informacyjnego TeleExpress. Kończy 31 lat. 17 lat temu amerykański Instytut Human Genome Project ogłosił prawie pełną mapę genetyczną człowieka. To był rok 2000. Pora na muzyczne kalendarium i najlepsze życzenia urodzinowe. 61 lat kończy dziś Chris Isaak. Thank you. Jubilat Chris Isaak kończący 61 lat. Z najlepszymi życzeniami. Ciąg dalszy kalendarza już za chwilę. Teraz, jako że minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Polska pod wpływem niżu z nad Skandynawii. W ciągu dnia chłodny front przemieści się z północy na południowy wschód, a zanim napłynie chłodniejsze powietrze polarnomorskie i od południowego zachodu zacznie rozbudowywać się klin wyżowy, ale cieplejsze powietrze upalne, zwrotnikowe napłynie w ciągu najbliższych 2-3 dni. Ta bardzo wysoka temperatura upalna powyżej 30 stopni prawie w całym kraju w środę i w czwartek. Dziś pochmurno, jeszcze miejscami będzie przelotnie padał deszcz, w południowej części kraju możliwe burze, ale w wielu miejscach, m.in. po południu miejscami możliwe rozpogodzenia. Wiatr na wybrzeżu dość silny, w porywach do 80 km na godzinę, w pozostałych regionach umiarkowany. Na termometrach to w wielu miejscach umiarkowana jak na końcówkę czerwca temperatura, bo na Suwalszczyźnie ledwie 17 stopni, nad samym morzem 20, w centralnej części kraju 22, na południu 24, choć lokalnie na Podkarpaciu nawet do 27 stopni. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free, yeah, me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy Micka Jonesa, gitarzystę i wokalistę The Clash. On to urodził się w 1955 roku. 62 lata jak nic. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 26 minut szósta w muzycznym kalendarzu osobliwości także wspominamy rok 1972. Wówczas to FSO rozpoczęła produkcję modelu Syrena 105. Może się uda, może. Poszła. I niebieską wstęgę ze sobą zostawiła. Jednak bogata mieszanka. Wspominamy skarpetę 105 w dniu urodzin 45 okrągłych, jakby nie było. Pamiętamy w muzycznym kalendarzu o tym, że 48 lat kończy dziś Mark Degot z IMF. Takie harce lubimy. No tak, tak, muzyczne trójkowe kalendarium w poniedziałek na obudzenie przed godziną 6:00, myślę, jak najbardziej. Państwa podpowiedzi także dotyczące kalendarza świąt osobliwych, między innymi od pana Stefana. Nam szczerze tego nie wiedziałem i zastanawiam, kto to wymyśla, ale dobrze, dobrze, świętujemy jak najbardziej ten dzisiejszy dzień. Dzień? Bardzo dobrze państwo odczytali. Dzień wiolonczeli. No to tejże wiolonczeli również składamy najlepsze życzenia w dniu jej święta. Pamiętamy także o tym, to już Radiohead w muzycznym kalendarzu, że brytyjski basista zespołu kończy 48 lat. Panu Colinowi Greenwoodowi składamy najlepsze życzenia. Jeśli chodzi o korespondencję, mail, telefony, SMS jeszcze przez kilkanaście minut. A na budziku za 26. To teraz Radiohead. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Ach, takie harce to lubimy na gitarce. I bardzo pięknie dziękuję państwu za poranną korespondencję, między innymi od pani Justyny sygnał o budzności po wiankach nad Odrą, jeszcze w planie męskie granie. Tak, tak, o tym jeszcze będziemy mówić i wielokrotnie będziemy państwa zachęcać do wzięcia udziału w tegorocznej trasie właśnie męskiego grania. Z przytulnego siedliska z Gór Sowich informacja o porannej obudzności pana Jerzego. po porannej wędrówce wraz z dwoma owczarkami niemieckimi. I już po rozgrzewce 16 stopni. Bardzo serdeczne podziękowania z samego rana. Także od pani Teresy. Od wczoraj chodzi za mną ta piosenka i rano mam ją. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwość o poranku. Od pana Maćka, który to pozdrawia z Kordylierów Wschodnich. Nareszcie góry i normalna temperatura. Budzik w Kolumbii. Kłaniamy się nisko. Pan Tomek parzący kawę. Dziś również z nami dla budzikowego grona parzący tę właśnie pobudzającą dawkę. Z samego rana pani Agata też z nami. Kłaniamy się nisko wraz z panem Tomkiem, pan Sławek. No i skończyło się liczenie robaczków świętojańskich w Kojszówce. Czas do pracy w Jaworznie, pochmurno, 17 stopni. To od naszego wiernego słuchacza, od pana Sławka, życzenia porannej obudności. Kłaniamy się państwu nisko wraz z ostatnią datą w dzisiejszym kalendarzu, ale to będą gorące życzenia i równie takie nagranie. Bowiem dziś 38 lat kończy Nathan Fallowell, perkusista Kings of Leon. Będzie kilka takich nagrań, które będą chodziły państwu po głowie, jeśli nie od czwartku z porannej audycji właśnie w cyklu spotkań z tymi fantastycznymi nagraniami, to dziś przypomnimy i podejrzewam, że podtrzymamy tę dobrą, jeśli nie melodię, to przede wszystkim tę pieśń, albo przynajmniej fragment pieśni czepialskiej, tak sobie to nazwaliśmy. Pan Paweł z nami w drodze do pracy, bardzo serdecznie dziękujemy. Z kolei inny pan Paweł wypoczywa, bo to już wakacje, bardzo dobrze i lato ma swoje prawo, trzeba odpocząć od roku szkolnego. Melduje się także meblowy pan Tomek, pamiętamy te sygnały różnych podróży meblowych po Europie. Pana Tomka dziś droga do Warszawy z PKP. Gorąco pozdrawiamy także pan Marcin jest z nami, meldują się także państwo Asia i pan Mikołaj, chwilowo bezdzietni. Pozdrawiają z Wrocławia. Uśmiechu na twarzy i dobrze wykorzystanego czasu życzymy, gdy pociechy, o, czy na jakiejś akcji lato w mieście, czy u dziadków, czy być może na jakichś koloniach, obozach i tak dalej. 11 minut do godziny 6. Aha, jeszcze korespondencja od pana Jacka. Czyżby dziś nic z kalendarza osobliwego i fińskiego z pozdrowieniami z Krakowa. No oczywiście do tych urodzin fińskich oczywiście możemy powrócić, ale pamiętając także o pozostałych urodzonych właśnie 26 czerwca. 79 lat kończy kapitan Krzysztof Baranowski, żeglarz, kapitan jachtowy, dziennikarz, autor książek podróżniczych. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pan Paweł Edelman, operator, autor zdjęć do wielu filmów, obchodzi 59 urodziny z kalendarza sportowego. Odnotowujemy, że 47 lat temu urodził się judoka olimpijczyk pan Paweł Nastula i włoski piłkarz Paolo Maldini, to rocznik 68. A z kalendarza fińskiego oczywiście pamiętamy, że Tommy Mäkinen, fiński kierowca rajdowy, kończy 53 lata. A jednak, panie Jacku, coś z kalendarza świńskiego było. Poniedziałek, 26 czerwca przed nami, 177 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilkę po czwartej. No i po świecie w wielu miejscach, mimo że jeszcze pochmurno i deszczowo po drodze, to słyszeliśmy w prognozie pogody, że po południu w wielu miejscach możliwe rozpogodzenie, a to słońce z nami do 21:01. Dzień potrwa prawie 17 godzin. Dnia ubywa, aż tak w sekundach na razie jeszcze liczymy, bo przecież nie w minutach, ale dzień krótszy. Wciąż to jednak jeden z najdłuższych dni w roku. Dziś imieniny Jeremiego, Pawła i Rudolfa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A propos piosenki czepialskiej, nie do końca o to nagranie chodzi, ale jeszcze o fantastycznym koncercie z miczami będzie w dwóch słowach za chwilę.

się pozwoli do historii twojej.